yo lele, mama yo lele, oh mama yo lele, papa. Oh mama yo lele, mama yo lele, oh mama yo lele, papa. Nikosa gani mama nililoli fanya, oh nililoli fanya, wanini wanikimbia. Nikosa gani mama nililoli fanya, oh nililoli fanya, wanini wanikimbia. Oh mama unirudie. Mama unirudie, mwezio nasumbuka ye. Oh mama unirudie, mama unirudie, mwezio nasumbuka. Ila Nikosa gani mama nililolifanya, oh nililolifanya, kwa nini wanikimbia mama? Oh mama, oh mama unirudie, mama unirudie, mwezio nasumbuka ye papa. Oh mama unirudie, mama unirudie, mwezio nasumbuka ye mama. Waliokosa wengine wameshakufa eh. Wanaozidi kukosa wengine bado wanazaliwa. Kwa nini mama tusiketi chini tunyamalize? Bado nakupenda oh mwana mama. Oh mama unirudie eh. Oh mama unirudie eh. Nikosa gani nililolifanya? Ah. Paka mama umenikimbia eh. mama unanikimbia mama. Ola mama umenikimbia hivyo sivyo. Fanya mama unirudie nyanya. Bado nakupenda oh mwana mama. Ola mama unanikimbia mama oh. Nilikuzoea mwingine sijapata. Fanya mama unirudie mama oh. Bado nakupenda oh. Ola mama unanikimbia mama oh. Ola mama unanitendea hivyo sivyo. Fanya mama unirudie nyanya oh. Fanya mama unirudie bado nakupenda eh. Ola mama unanikimbia mama. Napata tabu napata tabu mama kimbie. Fanya mama unirudie mama. Masoea mama oh. Mama nakupe, mama nakupe oh. Ona mama unanikimbia mama. Okay, okay, okay, okay. Hey, esto. Kwa mapenzi yamekumbuka mawazo yote kwako. Fanya mama unirudie mama. Oh fanya mama unirudie eh. Ona mama unanikimbia nyanya oh. Mazoea yananipa shida oh mama. Fanya mama unirudie mama. Bado nakupenda eh. Oh mwana mama. Ona mama unanikimbia eh. Oh.